2699 zł. Teraz za 2499 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 marca, jest 8. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Jutro rozmowa Trump-Putin o rozejmie w Ukrainie. Temperatury w okolicach zera, w całym kraju ślisko. W Krakowianie zagłosowali nową senator Monika Piątkowska. Donald Trump jutro porozmawia z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent chce naciskać na Moskwę w sprawie rozejmu w Ukrainie, informuje agencja Associated Press. Przywódca Stanów Zjednoczonych ujawnił nadchodzącą rozmowę reporterom podczas lotu z Florydy do Waszyngtonu na pokładzie prezydenckiego Air Force One, gdy wracał z weekendu do Waszyngtonu. Zobaczymy, czy będziemy mieli coś do ogłoszenia, być może już do wtorku. We wtorek porozmawiam z prezydentem Putinem. W weekend wykonano wiele pracy. Chcemy zobaczyć, czy uda nam się zakończyć tę wojnę. Nie wiem, czy możemy to zrobić, czy nie, ale myślę, że są na to szanse. Mówił do dziennikarzy Donald Trump. Prezydent dodał, że rozmowa ma dotyczyć statusu ziem zagarniętych przez Rosję na Ukrainie oraz elektrowni. Prezydent opisał to jako podział pewnych aktywów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Plan wojskowego wsparcia dla Ukrainy powraca na obrady ministrów spraw zagranicznych 27. Zbierają się za pół godziny w Brukseli. Na poprzednią propozycję nie zgodziły się Węgry. To nie będzie unijny pakiet dozbrajający Ukrainę, a szerzej europejski, czyli otwarty dla krajów spoza wspólnoty, jak Wielka Brytania. Ma powstać koalicja chętnych, by ominąć weto Węgier. Udział w tej koalicji będzie dobrowolny, a wkład proporcjonalny do siły gospodarczej państw. Nowy pakiet wojskowy ma obejmować m.in. amunicję, systemy obrony przeciwlotniczej i drony, czyli odpowiadać na najpilniejsze potrzeby Ukrainy. Ale dziś jeszcze nie są spodziewane decyzje, to na razie okazja do dyskusji na temat założeń paktu. A ponadto na dzisiejszym spotkaniu Czechy chcą omówić możliwość unijnego finansowania Radia Wolna Europa po wstrzymaniu przez USA dotacji dla rozgłośni, która ma siedzibę w Pradze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura ma dziś wysłać do sądu wniosek o areszt dla kierowcy, który w sobotę w Opolu zjechał na chodnik i potrącił matkę z dwojgiem dzieci. Wczoraj usłyszał zarzuty, informuje Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku i doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a wszystko to pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyznał się do stawianych zarzutów. W wypadku poszkodowana została 47-letnia matka i jej dzieci, dziewczynka i chłopiec w wieku 11 i 15 lat. Są w szpitalu. Sprawcy grozi do 12 lat więzienia. Uwaga ślisko, cała Polska objęta ostrzeżeniami przed oblodzeniem dróg i chodników. Drogowcy wyjechali ze sprzętem, można ich spotkać m.in. na trasie szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk, mówi Anna Miłek z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W okolicach Elbląga S7 i S22 oraz droga numer 16 Wójtowo-Biskupiec. Na północy i krańcach południowych może sypać śnieg. Monika Piątkowska zwyciężyła w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. Zajmie w Izbie Wyższej Parlamentu miejsce Bogdana Klicha. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobyła 50,14% głosów. Reprezentujący PiS Mateusz Małodziński uzyskał 31%. Na Adama Berkowicza z Konfederacji zagłosowało 10% uprawnionych, a na Ewę Sładek z partii Razem głos oddało 8% wyborców. Głosowaliśmy na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, bo uważamy, że to jest lepsza partia i fajnie się teraz dzieje, czy lepiej niż było przez ostatnich 8 lat. Obojętne, kto by nie był, byle nie PiS. No ja na Koalicję Obywatelską. A na Małodzińskiego. Czyli obecnej dla równowagi, przeciwwagi, to, no to ta kandydatura jest taka, wydaje się, najbardziej. Ogólnie to raczej zazwyczaj głosuję na Konfederację. Partię Razem. Przede wszystkim tu względy partyjne jakby zadecydowały. Uprawnionych do głosowania było ponad 300 tysięcy mieszkańców Krakowa. Do urn poszło nieco ponad 50 tysięcy osób. Wysoka frekwencja za to w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tłumy gromadzi wystawa prac Józefa Chełmońskiego. Od otwarcia minął już ponad tydzień, ale mimo to zapał oglądających nie słabnie. W ten weekend muzeum znów było oblegane. Po pierwszym weekendzie ekspozycję zobaczyło ponad 4300 zwiedzających, a muzeum sprzedało przeszło 7 tysięcy biletów. To najlepszy wynik od dekad. Czemu akurat na Chełmońskiego? Ja nie jestem w ogóle fanem Chełmońskiego, natomiast szanuję historię sztuki i chciałem zobaczyć jeden obraz, wieczór letni. Jestem zachwycony i zadowolony, także wszystkim polecam. Co w nim urzeka najbardziej w tym wieczorze letnim? Ja tam czuję lato, naprawdę. Najbardziej moim zdaniem oddaje ducha polskiego krajobrazu, polskiej tradycji. Przede wszystkim kreska, dbałość o detal. Zauważyłem, że jego obrazy bardzo przykuwają uwagę. Do końca czerwca do obejrzenia w Poznaniu jest około 200 prac artysty, w tym najbardziej znane Jesień, Babie Lato czy Bociane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Raków Częstochowa nowym liderem PKO BP Ekstraklasy w 25. kolejce wygrał z Legią Warszawa 3-2. Tak jak Legia, tak i Jagiellonia. Białystok gra na trzech frontach, ale broniącej tytułu Jadze nie przeszkodziło to w zwycięstwie 2-1 z Lechem Poznań, mówi trener Adrian Siemieniec. Nawet oszukując trochę fizjologię, oszukując trochę racjonalizm, oszukując trochę to, co wydawałoby się niemożliwe, a kolejny raz ta drużyna pokazuje, że jest możliwe. Puszcza Niepołomice Piast Gliwice 2-1 i Zagłębie Lubin Korona Kielce 1-1 to wczorajsze mecze. Przerwę reprezentacyjną w fotelu lidera spędzi Raków przed Jagiellonią. Kolejosz spadł na trzecie miejsce. Zagrożone spadkiem są Zagłębie, Lechia i Śląsk. 4 gole w 26 minut i 0-2 Barcelona wyprowadziła na 4-2 w meczu z Atletico Madryt. To oczywiście La Liga. Pierwsza z bramek dla Barsy autorstwa Lewandowskiego. W derbach Londynu Arsenal pokonał Chelsea 1-0. A w Indian Wells zakończył się turniej rangi 1000. Kibiców zachwyca 17-letnia Mirra Andrzejewa, która w finale pokonała liderkę WTA Arynę Sabalenkę 6-2, 4-6 i 6-3. Rosjanka wskoczyła na 6. miejsce w rankingu WTA. Przewodzi w nim Sabalenka, która ma już 1300 punktów nad Igą Świątek. W finale singlistów w Indian Wells wygrał Jack Draper. Brytyjczyk pokonał w finale Holgera Rune z Danii 2-2. Teraz tenisiści przenoszą się do Miami na kolejny tysięcznik. Przymrozki, opady śniegu, oblodzenia, groźne słowa w prognozie pogody, bo ostrzega przed takimi zjawiskami IMGW. Cała Polska w alertach, a to dlatego, że znajdujemy się w zasięgu wyżu z centrum nad Morzem Północnym. Napływa do nas z północy arktyczna masa powietrza i kończy się to tak, że po południu temperatury nie przekroczą nigdzie w kraju 6 stopni. A do tego może przelotnie padać. Deszcz ze śniegiem i śnieg, choć przed południem ma być raczej słonecznie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 7:08. Zapraszamy do Trójki. Dziś dzień świętego Patryka, ale jak państwo sami zauważyli, także imieniny Zbigniewa. Jakieś tradycje? 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem tylko dodać, że imię Zbigniew zawiera w sobie słowo gniew, co wiele wyjaśnia w kontekście być może tego tańca, o którym wspomniał redaktor. Czyli jest jakiś taniec? Czyli coś jest na rzeczy. Ja poproszę o szczegóły albo propozycję takiego tańca z okazji Dnia Zbigniewa. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. Można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. We'll be right back. Nie mogło ich zabraknąć w dniu Zbigniewa, to znaczy świętego Patryka. YouTube w Trójce i w Trójce także państwa. Ja chciałbym prosić słuchaczy o pomoc i raz na zawsze ustalić, czy Zbyszek i Zbigniew to to samo imię. Odpowiedzi na to pytanie zbiera przy telefonie Staszek czy Stanisław do wyboru. 2 2 7 3 oczywiście, a jest już 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nawiązując do tych rozmów o Zbyszku i Zbigniewie, to można, a propos mojego imienia, ja na przykład chcę państwu powiedzieć, że jest też teoria, że Mieszko pierwszy to nie był Mieszko, tylko Misiek, czyli Miśko, Mieszko i że to była taka właśnie kolej, że dostaliśmy takie królewskie imię od ksywki. Aha, okej. Okay. Jarosław Kaczyński od soboty oskarża rządzącą koalicję o śmierć swojej współpracownicy Barbary Skrzypek, która w środę była przesłuchiwana przez prokuraturę w śledztwie dotyczącym dwóch wież. I Kaczyński mówi tak. Barbara Skrzypek padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Mówił, że jest pierwszą ofiarą niszczenia demokracji i praworządności, która odbywa się w Polsce. Co pan na to? No na pewno, wie państwo, no bardzo trudno powiedzieć, że Barbara Skrzypek jest pierwszą ofiarą czegokolwiek w Polsce, no bo w Polsce było bardzo wiele ofiar różnych zdarzeń politycznych. Natomiast jeżeli Jarosław Kaczyński tak gwałtownie domaga się wyjaśnienia tego, czego ofiarą jest pani Barbara Skrzypek, no to ja myślę, że są organy państwa, które powinny to rzeczywiście wyjaśnić. Bo prokuratura mamy taką... powinna zbadać sprawę? Tak, pani redaktor, ponieważ mamy w oczywisty sposób bardzo frapującą kolejność zdarzeń. Oto osoba 66-letnia znajduje się pod ogromną presją swojego środowiska dotyczącą zeznań, które ma składać. Idzie, składa te zeznania. Te zeznania są w oczywisty sposób, jak już dzisiaj wiemy, niewygodne dla środowiska, które reprezentowała i później ta osoba umiera. Pani redaktor, w każdym normalnym kraju, ja nie dziwię się, że ludzi PiSu zastanawia ta sekwencja zdarzeń, bo w każdym normalnym kraju taka sekwencja zdarzeń by zastanawiała. Ktoś idzie do prokuratury, składa pani było, redaktor... Panie marszałku, przesłuchanie było w środę. Informacja o tym, że Barbara Skrzypek nie żyje, ukazała się w telewizji Republika w sobotę. I Jarosław Kaczyński od razu oskarża rządzącą koalicję. Ale ja nie mówię, o co oskarża Jarosław Kaczyński, bo to jest polityka. Natomiast to, że sam fakt sekwencji zdarzeń, że ktoś najpierw składa zeznania, a później umiera, w oczywisty sposób musi budzić zainteresowanie. A ja do tego dokładam jeszcze jeden element, który dziś już znamy. Składa zeznania bardzo niewygodne dla kogoś. No to w oczywisty sposób, pani redaktor... Dla Jarosława Kaczyńskiego, według tak, nieoficjalnych według informacji, Barbara Skrzypek zeznała. Pani redaktor, to oznacza, że według nieoficjalnych informacji osoby, które składają niewygodne dla Jarosława zeznania w prokuraturze, po dwóch dniach umierają. Czyż nie można takiej narracji zaprezentować? Dlaczego pani słucha narracji Jarosława Kaczyńskiego, który pani mówi, że ona została zamordowana przez obecną władzę? Przecież te dwa fakty, które ja pani przedstawiłem, można równie dobrze przedstawić tak, jak ja je powiedziałem. Nie tak, jak je opowiada. Te same fakty. Jarosław Kaczyński. I teraz ja nie chcę brać... Ja to mówię celowo. Bo chcę pokazać, jak łatwo ta narracja, którą Jarosław Kaczyński uprawia, głupia, haniebna i nieprawdziwa narracja, może się obrócić przeciwko niemu, jak ktoś zacznie używać dokładnie tych samych faktów i budować inną narrację, opartą o te same fakty, w których powtórzę jeszcze. Pani Barbara Skrzypek, o czym wiemy, bo nawet wysyłają z nią swojego adwokata, znajduje się pod dużą presją swojego środowiska, bo od jej zeznań dużo zależy. Czy sam fakt, że pani jest pod presją ludzi, których pani zna, lubi, to może wpływać na pani nastrój, na pani zdrowie? Tak. A co oni mówili Barbarze Skrzypek? Czy może czymś jej grożono? A może nie? Nie wiemy tego. Ale ona składa zeznania. Pan sugeruje, że środowisko Jarosława Kaczyńskiego, że sam Jarosław Kaczyński... Ale pani redaktor, ale skoro Jarosław Kaczyński sugeruje, że prokuratura zabiła panią Barbarę Skrzypek, to ja chcę powiedzieć każdemu w Polsce, że równie, to jest absurdalna narracja, ale w tej logice równie uprawniona jest inna absurdalna narracja, żeby było jasne, w której to Jarosław Kaczyński wywiera presję na świadka, a on umiera. A dlaczego nie? Jeżeli już zaczynamy tak, to dlaczego nie? Ja, żeby było jasne, ja nie mówię pani, że tak się stało, ale ja wiem jedno, na pewno nie stało się tak, jak mówi Jarosław Kaczyński. Na pewno wyjaśnijmy naszym słuchaczom i naszym widzom, bo też jesteśmy na YouTubie, że Barbara Skrzypek była we władzach spółki Srebrna i ona zeznała, że nie dała Jarosławowi Kaczyńskiemu pełnomocnictwa do podejmowania jakichś decyzji, więc które on podjął. Czyli teraz Jarosław Kaczyński jest narażony na odpowiedzialność. I teraz pani Skrzypek składa zeznania, które są dla niego niewygodne, a później umiera. Tak? No przecież dla ludzi, którzy uwielbiają spiskowe teorie, a tych w PiSie jest bardzo dużo, przecież oni zbudowali tysiące spiskowych teorii o katastrofie smoleńskiej. Tysiące spiskowych teorii o tym, jak się, przepraszam, jeden z wicepremierów powiesił. To tutaj, przepraszam bardzo, ktoś składa obciążające czy niewygodne zeznania dla bardzo ważnego polityka, a później umiera. To jak pani myśli, na logikę, w czyim interesie jest śmierć Barbary Skrzypek składającej niedobre zeznania dla Jarosława Kaczyńskiego, dla tych łotrów, którzy chcą... Jeżeli, jak twierdzi Jarosław Kaczyński, w prokuraturze siedzą łotrzy, którzy dybią na niego, to po tym, jak Barbara Skrzypek złożyła niedobre zeznania dla Jarosława Kaczyńskiego, w najgłębszym interesie tych łotrów było to, żeby Barbara Skrzypek żyła jak najdłużej. Przecież to jest logiczne. Prawda? Żeby mogła to później na przykład w sądzie potwierdzić. Żeby później to mogła powtórzyć. No więc jeżeli się zaczynamy bawić w takie rzeczy, w jakie się uwielbia bawić Jarosław Kaczyński, to ja zachęcam innych, bo ja się w to bawić nie będę, by odpowiedzieli Kaczyńskiemu nie na to, jak ono odpowiada, że prokuratura zabiła panią Skrzypek, to zamiast odpowiadać, nie, nie zabiliśmy pani Skrzypek, a Rafał zna 5 języków, to trzeba odpowiedzieć, a nie, a dlaczego taką logikę Kaczyński proponuje? Trzeba mu walnąć tak, jak on wali nas. Ewa Wrzosek opublikowała krótkie oświadczenie na platformie X. Twierdzi, że przesłuchanie odbyło się z zachowaniem wszelkich wysokich standardów czynności procesowych, bo to pani prokurator Ewa Wrzosek prowadzi to śledztwo i ona robiła to przesłuchanie, przeprowadzała to przesłuchanie. Czy Jarosław Kaczyński może przy pomocy właśnie, bo pan nawiązał do katastrofy smoleńskiej, która stała się paliwem politycznym dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy ta śmierć wieloletniej współpracowniczki Kaczyńskiego może być dzisiaj paliwem kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego? Ale oczywiście nie, pani redaktor, bo po pierwsze dlatego, że ta logika, którą prezentuje Kaczyński, łatwo zestawić z inną logiką, którą ja przed chwilą prezentowałem. Ale ja od pana pierwszego jako polityka Koalicji 15 października słyszę taką logikę. Ale pani redaktor, bardzo często najpierw ja coś mówię, a później to mówią inni, więc poczekajmy. No tak to bywa po prostu. Tylko jeszcze przedtem mnie oplują. Później powtarzają, co ja mówię, ale najpierw mnie oplują. Ale to mówię pani, że to nie jest dobra logika i na tym Kaczyński 0 punktów zdobędzie. Bo jest jeszcze jeden dodatkowy punkt. Jeżeli to są łajdacy, jeżeli to są rzeczywiście szubrawcy, to każdy ten człowiek, który wierzy Kaczyńskiemu, że to są łajdacy i szubrawcy, zaczyna sobie zadawać pytanie, to dlaczego pani Skrzypek w ogóle tam się znalazła? I odpowiedź jest prosta. Znalazła się tam dlatego, że nie poszedł tam Jarosław Kaczyński, który jak ognia boi się odpowiedzi na pytania właśnie w tej sprawie i także robił wszystko, by nie odpowiedzieć jako świadek w tej sprawie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, kiedy było to dla niego skrajnie wygodne. To nawet w takim skrajnie wygodnym dla siebie wariancie bał się w tej sprawie wystąpić jako świadek, mimo że jego status świadka jest w tej kwestii dość oczywisty. Bo pani redaktor, nie na podstawie takich oskarżeń, jak oskarżenie tak bliskiego człowieka jak pan Billy Finger dla Kaczyńskiego, wszczynano w Polsce śledztwa. Na podstawie dużo mniej wiarygodnych. Ja nie twierdzę, że oskarżenie pod adresem Kaczyńskiego jest wiarygodne. Ja nie twierdzę, że Kaczyński żądał od kogokolwiek łapówki i ją uzyskał. Nie twierdzę tak. Twierdzę natomiast, że tak twierdzi człowiek bliski Kaczyńskiemu. I twierdzę, że Kaczyński, mogąc w tej sprawie odpowiedzieć w prokuraturze pod swoimi własnymi żądami, nawet wtedy tego się obawiał. I tego nie zrobił. I nie odpowiedział na pytania w tej sprawie. I dlatego uważam, że to jest dla niego bardzo niebezpieczne pole, ponieważ każdy się zastanowi, to jak to jest. To on wysyła starszą panią na prokuraturę do łajdaków, a sam do tych łajdaków nie chodzi, to tak się lider nie zachowuje. To jest śledztwo w sprawie dwóch wież, zostało wszczęte. Nie, redaktor, dlaczego ta sprawa jest zabójcza? Dlaczego ta sprawa jest zabójcza dla PiS-u? Ona jest zabójcza przez sam fakt, że ona uprawdopodabnia to, że druga tura będzie drugą turą, która nie będzie o tym, czy Rafał jest świetny, czy Nawrocki jest patriotą, tylko będzie o tym, czy będziemy mieli prezydenta, który ułaskawi wszystkich szubrawców, co do których już wtedy będzie jasne, że będą mieli postawione zarzuty, że będą odpowiadać przed sądem. I jeżeli druga tura, pani redaktor, będzie drugą turą, która będzie odpowiedzią na pytanie, czy wybierzemy prezydenta, który na to wszystko plunie i tych wszystkich ludzi pierwszego dnia swojego urzędowania zrobi to, co Duda, i ich wszystkich pouwalnia. Po prostu, bo dokładnie, pani redaktor, ja to mówię tutaj, można to zapisać i później odtworzyć. Jak Nawrocki zostanie prezydentem, to uniewinni, ułaskawi Kaczyńskiego pierwszego dnia swojego urzędowania. Na bank to zrobi. I jeżeli druga tura będzie na ten temat, a jeszcze przez te dwa miesiące Polacy się dowiedzą jeszcze więcej, jak byli okradani przez 8 lat, to do prawicowych wyborców, którzy nienawidzą Trzaskowskiego, dotrze, że Nawrocki nie ma szans. I wtedy do drugiej tury w ogóle Nawrocki nie wejdzie, tylko wejdzie Mentzen. Ale pan zakłada, że wejdzie właśnie Nawrocki do drugiej tury, czy wejdzie Mentzen? Bo są dwa sondaże, które pokazują, że Mentzen ma lepsze notowania niż Karol Nawrocki. Uważam, że dzisiaj w dalszym ciągu, jeżeli by się dziś odbyły te wybory, to ja uważam, że dzisiaj minimalnie wygrałby je, w sensie o wejście do drugiej tury, Nawrocki. Natomiast uważam, że dynamika jest na niekorzyść Nawrockiego. Sprawa dwóch wież jest skrajnie niewygodna dla Kaczyńskiego, bo jeszcze raz udowadnia, że on potrzebuje prezydenta po to, żeby się uniewinnić. Tylko i wyłącznie. I wszyscy ludzie w PiS-ie. Ale dlaczego PiS, pani redaktor, bo te zeznania Birkfellnera to już są sprzed 6 lat. On opowiadał między innymi, to był człowiek, który miał zrobić projekt tej inwestycji Dwie Wieże. No więc właśnie, oskarżył Jarosława Kaczyńskiego, że nie zapłacił mu za ten projekt. I jeszcze powiedział... Ale pani redaktor, i on za to oskarżenie nie został... Był świadkiem, jak Jarosław Kaczyński dawał łapówkę księdzu Sawiczowi, który był we władzach spółki Srebrna. Ja pani zadam pytanie, gdzie jest proces o zniesławienie? Zapraszamy do reklamy. Wyszedłem właśnie z salonu i jestem zachwycony, bo będę jeździł Toyotą CHR Plug-in Hybrid. To są aż 223 konie mechaniczne mocy w układzie hybrydowym i aż 66 km jazdy w trybie elektrycznym. Czyli po mieście elektryk, a w trasie hybryda. No i do tego mam światła LED, pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate i pompę ciepła. No i korzyści do 26 tysięcy złotych. Jak tu się nie cieszyć? Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Vectra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601. Zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Jak szukasz sprawdzonych kosmetyków, to Allegro. Odkryj tysiące produktów dla twojej urody z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Nowy rok to nowe możliwości, także dla twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Sezon na przebi ceny na produkty objęte promocją. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3490. Teraz za 3449 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. No za chwilę będzie 8.30, więc za chwilę najważniejsze informacje w skrócie serwisu, ale wcześniej wyjaśnimy ważną kwestię. Jestem wywołany do tablicy, można powiedzieć, Zbigniew, czyli Zbyszek. Zbysław to jest inne imię, natomiast Zbigniew Zbyszek to jest to samo jedno imię. I wszystko jasne. A teraz już Romuald Wójcik. Romuald i Roman to też dwa różne imiona. Wojska ukraińskie nie zostały okrążone w obwodzie kurskim i przesunęły się na bardziej korzystne pozycje, powiedział w telewizji Fox News minister obrony Ukrainy. Rustem Umierow nazwał informację o okrążeniu propagandą. W piątek prezydent USA Donald Trump stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały w tym regionie Rosji całkowicie okrążone. Dzień wcześniej stwierdził to Władimir Putin. Nowy premier Kanady wybrał Paryż jako cel swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Mark Carney spotka się dziś z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Obaj politycy mają rozmawiać o agresji Rosji na Ukrainę, sytuacji międzynarodowej i strategicznym partnerstwie Francji i Kanady. Proces burmistrza Wrześni rusza w sądzie rejonowym w Poznaniu. Zarzuty korupcyjne postawiła mu prokuratura krajowa. W listopadzie 2023 roku zatrzymało go CBA. Według śledczych burmistrz miał zażądać 200 tysięcy złotych łapówki od przedsiębiorcy za cofnięcie wypowiedzenia dzierżawy gruntu pod budowę biogazowni. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Kolejny serwis w Trójce o 9. Poranek miejscami mamy mroźny, ale i wczesne popołudnie miejscami mroźne będzie. Na przykład w Wałbrzychu dziś minus 3 stopnie maksymalnie. W Szczyrku minus 5, w Zakopanem minus 6. W Lublinie i Kielcach będą okolice zera. W Krakowie, Opolu i Łodzi maksymalnie 1 stopień. W Warszawie, Poznaniu i Gdańsku 3 stopnie, a najcieplej ma być na zachód od Zielonej Góry, tuż przy granicy z Niemcami, około 5 stopni. Może dziś przelotnie popadać, deszcz ze śniegiem i śnieg, a IMGW ostrzega przed przymrozkami, opadami śniegu i oblodzeniem. Za kilka minut mniejsza gra w Trójce. Już teraz zapraszam. Można się zgłaszać. Staszek czeka przy telefonie. 2 2 7 3. Przypominam, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. O różnicę między imionami Zbysław i Zbigniew pytał nie będę, ale być może w którymś pytaniu imię Zbigniew się pojawi. Zapraszamy. 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce zagra teraz Suika za 25 minut 9. Za chwilę mniejsza gra, ale do mniejszej gry potrzeba uczestników. Jeden się zgłosił. A kto będzie z nim rywalizował? Z panem Tomaszem konkretnie. To się okaże za chwilę. Proszę się zgłaszać. 2 dwójki i 7 trójek. Rozum, viva, melancholia, viva, melancholia, viva, melancholia, viva, melancholia, viva. Viva, viva, melancholia, viva, viva, viva, melancholia, viva, viva, viva, melancholia, viva, melancholia, viva, viva. Za 22 minuty będzie 9. Mniejsza gra. Są z nami pan Tomasz z Żyrardowa. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry. I pan Zbigniew z Torunia. Dzień dobry, panie Zbyszku. Wszystkiego najlepszego. Dzięki serdeczne. Witam słuchaczy Trójki. To może dzisiaj zamienimy kolejność. Mimo, że pan Zbyszek zgłosił się jako drugi, to jako, że ma imieniny, niech wybierze orzeł czy reszka. Orzeł, jak zwykle. A, wypadła reszka. O, troszkę pecha na początek imienin. To pan Tomasz wybiera w takim razie. Panie Tomaszu, pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? No, dam szansę jubilatowi. Dobrze, więc nasz solenizant, pan Zbigniew, będzie jako pierwszy, pan Tomasz będzie odpowiadał jako drugi w serii pytań do poszczególnych uczestników. Panie Zbyszku, zaczynamy więc od pana. W dniu Świętego Patryka o Irlandię zapytać wypada, więc pytamy, jakie kolory widnieją na fladze Republiki Irlandii? To jest pomarańczowy, biały i zielony. Tak jest, w odwrotnej kolejności. Zielony, biały, pomarańczowy, ale wszystko się zgadza. Pytałem tylko o kolory, nie o ich kolejność, więc zaliczamy tę odpowiedź. I pan Zbigniew ma pierwszy punkt. To teraz pan Tomasz, panie Tomku, jak ustaliliśmy dziś w poradnej audycji, mamy także Dzień Zbigniewa, nie tylko Świętego Patryka. Ilu z królów Polski miało na imię Zbigniew? Żaden. To jest dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź, Michale. Proszę, przepraszam. O, właśnie. Gramy dobry... Tak, o, jeszcze raz. Tak jest. Specjalnie dla pana Tomka gramy dobry dźwięk. Tak, żaden król nie miał na imię Zbigniew i to jest punkt dla pana Tomka. Mamy 1-1 i teraz pan Zbyszek znów. Panie Zbyszku, bo skoro jesteśmy przy królach, to wizerunek którego widnieje na banknocie 100 złotowym? Na 100 złotym, zaraz, na 50 jest Kazimierz Wielki. Dedukcja. Na 100... Jan III Sobieski, z tego co pamiętam. Niestety nie, to Władysław Jagiełło. Władysław II Jagiełło konkretnie. No, na banknocie 100-złotowym jego profil możemy podziwiać. Dosłownie podziwiać, no, chociaż 100 zł już takiej wartości jak kiedyś, dzisiaj niestety nie ma. Nie ma też punktu dla pana Zbyszka, niestety, naszego solenizanta. Szansa przed panem Tomkiem, by zwyciężyć. Panie Tomku, dziś oprócz Dnia Świętego Patryka i Dnia Zbigniewa, który obchodzimy także w Trójce, także Dzień Łodzi Podwodnej. A który zespół śpiewał o tej słynnej żółtej? Proszę posłuchać. Panie Tomku? Niestety nie znam odpowiedzi na pytanie. Nie? O żółtej łodzi podwodnej. Nie wie pan, który zespół śpiewał. Ostatnią szansę daję. Nie usłyszałem odpowiedzi. Dobrze, no to buuuu. I punktu nie ma. Oczywiście, że Beatlesi, The Beatles. We are living a yellow submarine. Klasyk, klasyk, panie Tomku. Nie skojarzyłem. Nie ma punktu, to oznacza na razie remis 1-1, więc musimy przejść do dogrywki. Dogrywkę rozgrywamy na zasadach, kto pierwszy, ten lepszy. Proszę od razu podawać odpowiedź, gdy tylko przyjdzie któremuś z panów do głowy. Nie zgłaszamy się, podajemy odpowiedź, a już naszym zadaniem jest, by rozróżnić, kto udzielił tej odpowiedzi jako pierwszy. Można próbować kilka razy. Nie ma tak, że zła odpowiedź dyskwalifikuje. Czekamy na tę poprawną. Ja będę czytał zdania czy słowa podpowiadające, o co może chodzić. No i próbujemy stwierdzić, jakie słowo mam na myśli. Czy pan Tomek jest gotowy? Tak. Czy pan Zbyszek jest gotowy? Tak. W takim razie podpowiedź pierwsza. Jest zielona. Dawa. Na razie bez dobrej odpowiedzi wciąż. To będzie druga podpowiedź. Mówi się, że przynosi szczęście. Kończynka. O matko, jednocześnie. Michał, czy ty wyłapałeś porze? Kto był pierwszy? Nie, ja też nie. To panowie, zróbmy tak. Sprawdzimy to za chwilkę na powtórce w zwolnionym tempie. Michał Kowarski, proszę, już przygotowuję tę powtórkę i za chwilę usłyszymy się raz jeszcze. A teraz zagramy Pearl Jam w Trójce. Something's Za kwadrans będzie godzina 9. Wracamy jeszcze do wydarzeń sprzed chwili. Na razie bez dobrej odpowiedzi wciąż. To będzie druga podpowiedź. Mówi się, że przynosi szczęście. Koniecznika. O matko, jednocześnie. No i właśnie ustaliliśmy przed chwilą z Michałem Kowarskim, że to rzeczywiście była jednoczesna odpowiedź, nawet zwolnione tempo niespecjalnie nam pomogło. Więc wynik będzie taki. I pan Tomasz, i pan Zbyszek wygrywają dziś w mniejszej grze. Gratuluję obu panom. Dziękujemy. To będzie zwycięstwo ex aequo. Nie wiem, czy pierwsze. Nie przypominam sobie, by takie w mniejszej grze się kiedyś pojawiło. Jeśli tak, to mamy dziś także historyczny dzień. Panowie się umówili, że wybiorą wspólnie jedną piosenkę i to będzie, panie Tomku, bo to pana, pana była propozycja? Na Jantar, tyle co w mieście. I ten utwór na zakończenie poradnej audycji do pana Tomka i do pana Zbyszka powędrują także trójkowe kubeczki za ten historyczny dzień. Tak to nazwijmy. Dziękuję panowie bardzo za udział w mniejszej grze. W Toruniu jest słonecznie. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves that? Florence and the Machine w trójce. Już prawie zamykamy poranną audycję, ale mamy dla państwa jeszcze zaproszenie na audycję wieczorną Klub Trójki Audiodokument. Dziś ważny temat, który dotyczyć może każdego z nas. Mimo ostrzeżeń i próśb o uważność, rośnie liczba przestępstw, których ofiarami padają najczęściej osoby starsze. Kto pociąga za sznureczki? Nie wiemy sami o sobie zbyt wiele. Gdyby mnie ktoś kiedykolwiek opowiedział, że ja znajdę się w takiej sytuacji i tak się będę zachowywać, to bym powiedział, nie, no nie ma takiej opcji. Przecież człowiek musi myśleć. Wyobrażam ją sobie, jak stoi ze zwitkiem pieniędzy. U takich jak ona mówi się piękna staruszka. Wyprostowana brunetka z nitkami siwizny, niewysoka i lekko tylko zdezorientowana. Przy przejściu podziemnym przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach ustawiono kosze na śmieci. Więc stoi i ona, i ten kosz, a ręka z 50 000 złotych powoli wznosi się nad śmietnikiem. Bo mnie w tej chwili jeszcze najtrudniej jest w tych momentach, kiedy ja sama sobie zadaję pytanie, jak mogłaś się w ogóle w to wkręcić? Także teraz moim zadaniem jest po prostu pozbierać te swoje szczątki łyżeczką do herbaty, żebym znowu się odbudowała. Czy pani Ewa rzeczywiście wrzuciła 50 000 do kosza na śmieci i jak została zmanipulowana? O tym wszystkim w reportażu Kto pociąga za sznureczki, a potem także w ważnej rozmowie z gośćmi będzie rozmawiała Anna Dudzińska. Przywita państwa po godzinie 20 w Klubie Trójki Audiodokumencie. Jeszcze jeden głos w sprawie Zbigniewów i Zbyszków. Ja mam w metryce od urodzenia Zbyszek, także milicja mi powiedziała, jak wyrabiałem dowód, pan nie jest Zbigniew, pan jest Zbyszek. Także jak władza ustaliła, to jestem Zbyszek. Ale i Zbigniewom, i Zbyszkom życzymy dziś wszystkiego najlepszego. Anna Jantar na zakończenie porannej audycji. Dzień, wspomnienie lata. Dzień, słoneczne ćmy. Nagle w tłumie, w samym środku miasta, ty, po prostu ty. Dzień, dzień, godzina zwierzeń, zwierzeń. Dzień, dzień, przy twarzy twarz. Szuka pamięć poplątanych ścieżek. Yeah.

Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! 65-calowy telewizor QLED Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3600.